Святок мечты, да пытаться сега, нека потяком те, да блести светлина. Ако слънцето гре, сърцето ми вали, как бих се молил, отново да си ти. Чуваш моя зов,